دای به دا خپل دا به وی چاته مشنا سیمګره یو ورځ دا سره چې الله تبارک وتعالى د دې سورته نو مسو هغه دیوال کې دې دروازه لا ګلو پایلې احمد رفقا نور بس دې په هغه طرف ته غلې کان ودی طرف ته یو ورځ دا نه کار کله چار پانسې ته دالو مشنا شو شغب کې لیکي نشته خاموشي ده شار خاموشان ته جوړ شوی لکه قبرستان چې څنګه دایې عام دي چې دایې خو بلوي غوبان کو درز درزي دا څنګه چل دي جنګ سيشت خیر څه ته خیر تر دروازه تر اوګړې دا چې تلې دي مخ کې دایې لې دلې دي او سبا شادوګان او شادوګان دي جوړ شي چې کوم ځوانان او غوښنه شادوګان جوړ شي خو ځنه شادوګان جوړ شي چې کوم پکې بابا ګان نه شي زیرات جوړ شي چې دا سره نه وی کتل او ته د ستر په نه په پیجن دي چې دا فلان دی دا فلان دی خبره ور سره کوله ورته وی کوله تاسو مونږ دې نه منه کوله په تاسو نه منه کېده څومره مهنت کړو په تاسو باندې سر به تاسو وکړو په خپل جګ کې به داوی چې او تا مهنت وکړو وسو بیا په څه کېده نه درې ورځې په دا حالت باندې دی وو په هر څکل دغه نه کوو او درې ورځې پس بیا دې ختم شي وی دي د مسخ چې کوم قوم مسخ شي دا غي ګر یاد ساته نه سم نه پاتې کیږي دا سري شادو دا سنتيران دا مستقل مخلوق دي او دغه چې کومو کنه دوی نه دغه مسخ نه دا شکلونه بدل شي دا خو دا غي حالت مسخ درې کیس مرادي یو مسخ کې یو شی حقیقت بدل شي یو شی نه بدل شي جوړ شي یا دې یو شی صورت بدل شي لکه انسان نه دلته بندر او خنزیر جوړ شي او درېم نمبر مسخ هغه په اعتبار د صفت سره صفت سره دای چې دا نور مخلوق هغه عادت اخلاق دي تر شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما د امت خود به قیامت دوی نه بشاتو ځان شین زیران جوړيږي نه بعضي علما خداوی مفسرین لیکي چې یقینا دا چې بوي دوی په شراب او کباب کې مس ناس دي دشوي چې سهار شې دې نه بشین زیران جوړ شي کې نه بشاتو ځان جوړ شي بازوی چې مراد دې تمس سوری نه دې مسه مانوی دې صفات په کې د خنجران راشي او صفات په شادوګان راشي په شادو کې صفات څه دې نقال دې نقال نقل کوي بل دبل نه نقل کوي د تاسو کور خپل ځان کې چې مونږ او تاسو کې د نقل ماده سمره سب بلا چې مونږ وینو بس دا به نقل کوو کنه کوو د شادوګان او خپلونه مونږ کې او د خنجر خو یې سره بے غیرت تو دلتو دیتا ہم تاسو پیغمبر علیہ السلام چھے کم علامات دا قیامت خولی گی تو مسیح معنوی تینا مراد شی موازح خبر ادا چھے دلتا مسیح معنوی شتا بعض کفارو کے دغا صفات چھے کم صفت دے چاہ دے دی شادوگانو دے یا کم صفات دا خنزیرانو دی یا صفات بدوی کے راغلی دی اور یا بنیز دے قیامت تا مصر سوری راشد قسم حدیث کے لازی پاتش و دا خبر آجی انسان دے دا سی ہو ددن انسان جوڑ شوئے دے دا رومتا اس تا معلوم دے دا سا انسان و دا بلاغانی دا صفات بیانی سو زناور تیر شوئے دے دے کو عرصے چوئے دے کو زناور دے اگوئی چی دا انسان اول کی شادو گئو دا سی تینا لکائی پر ہوتا دا سی تینا دوس دا گئو بشادو گئو دا دار ہوتا ان کو شادوگان نہیں ہو آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ را اور سلسلہ دے انسانان اللہ دار اللہ نے جوڑا کرے دا دار ان عرصے چی ہوئی حقوی ترقی کرے دا علیکہ ترقی ہو کرا دا شادو نے انسان جو چون کر چکتا تنا ظلم را گلے چیز انسان دا شادو جو رشی شدی جاتا دا غلط نظری والا دی دا ارتقا ارتقا چی ہوئی خدا دی اسلام نے دی خبر دیتا ارتقا ہوئی لدی نه دی انسانان جوړي الله تبارک وتعالى دا انسانانو ابتدا چې کوم ترتیب سره تاسو ووري دا مخکې راځي هغه حضرت آدم علیه السلام او په دې ترتیب دا مسله شروع ده دی وایي دا چې انسان تاسو کې بندر او بیا دې نه لګایې دی او ته بیا لاس داسې شو ترقی په کې رااله دغه یو کې ترقی رااله دا چې کوم دار دی دارو مانا دارن یې دی دا مسله شو چې دا کسان تاسو سماوي چې کوم مسخ شوی دی نه هغه پاتې کیږي نه اگر در ختمی گی دا مسخ قوم سلسلہ اللہ تبارک و تعالی مختی چلینا داگی کو بارک اللہ بیا یو فیصلہ کری چو گورا دا سکارنوں کو دار صد پاروش چو پدغا زمانہ کی کم خلق موجود دی داگی دا پاردائی عبرت شی دا طول کامنا چکی گی دا دید پارا کچھ انسان سوچو کی دا دین عبرت واخلی چې وای دا کار الله تبارک وتعالى د انسان سرولو کو پرم تاسو ویلو او ما ظلمونا ولکن کان انفسهم یظلمون الله وی جما په نقصان دی نه کولی شي نه بوتي ته نقصان کوي خپل خپل ځان کوي کنه نه چې مخ کې قانونو داسې او عمل کړی دا غي د او جناغي په نقصان کې راغلی نو رسو قانونو له پکار دي چې دا غي نه عبرت واخلي الله وی دا مستاسو دی عبرت د پاره دا چې موږ کړی دي چې تاسو دې نه عبرت واخلي دی وړي آیات کې اوس په سوچ کړه پدې کې ان الذين امنوا لومړی جمله ده والذین هادوا دادرم کو والنصارى دادرم کو والصابئین او داسلورم کو یهودیان کو معلوم دی چې دا کم قوم دی دا معلوم دی اسرائیل ورته وی عیسایان معلوم قوم دی دا حضرت عیسی علیہ السلام تابعدار چې کوم صابئین درې مې ولدا دا داسو د دې په اړه کې اختلاف وو چې اشتا قدر ته نه بیانو خدای گو مسلکنو نا یو شیئ جور کرو خلط مزاری جور کرو سامنے ادم نظریہ قائم کرو فا اللہ تبارک و تعالیٰ دا وجود دی قائم یقرون باللہ تعالی قطادہ سے دا اللہ تبارک و تعالیٰ وجود ام دی بنو اور دارنگی دی سکو یقرون الزبور حضرت داود علیہ السلام تیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کم کتاب کرو اغیر دستلو اور دارنگی ویعبدون الملائکہ دا ملائکو بندگی کولا ملائکو تا خدایان وی دا غی بندگی بے کولا ویسلون الکعبا کعبی طرف تا بے مسلم دا سلور صفات سیدی او زین راقستی سیدہ پر زین راقستی زان لئی او ندریج و رکڑوا کافر قرد خدم ردا چا تابید دینی سماویو ودپرست پشانو خالص مخلص تکا تا سمید اللہ وجودی ام منلو زبور بے رسلو ہم منظون ام کول خو بندگی به دشا کولا د ملائکو کولا دی تاسو عبادتین بلوي بعد که څنګه وي تاسو دغه عبادت کوم کیو سو کوي د يهوديانو نه اورا لگا ار یو چې شو په دادرو جماعتونو بیان ان دوی پر سره د مؤمنانو ان کوي تاسو دوه وخت ما وي چې دلته الله تبارک وتعالى د انسان د کامیابی چې کوم اعلان کړي د دې تخصیص دی او قوم سره نشته د یو ډلې سره د دې تخصیص نشته کم قوم کم ډلا کم جماعت چاہی دا سے نظریات چوکسی لکا مخی چرا روان دی دنیا ہم کامیاب اور آخرت کی بہن دی کامیاب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پتاکیق سراحا کا کسان چھ ایمان دوی روڑے چھ کم کسان مومنان دی لدین سوق مراد دی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكَا کسان چھ اگئی ایمان روڑے دی بحضرت عیسیٰ علیہ السلام بحضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ایمان روڑے والذین هادوا ورهوا کسان چې يهوديان دي ونصارى ورهوا کسان چې عیسایان دي نصارا ځان ته وی ایمان په عیسی علیه السلام باندې رسته بیا نه دیه بدل کړي وصابئین دغه عبادت کوون کی د سورو یا عبادت کوون کی د ملائکو من آمن هغه څوک چې ایمان وروړي د دې سلورو واړو جماعتونو لا بالله پر الله باندې پر رسول الله باندې چې څومره ایمانيات دي په دې ټول ایمان لري نو ان الذين امنوا مراد مؤمنان دي چې په حضرت عیسی علیه السلام ایمان لري نو رسول منامل له څوک مراد شو او کسان چې د دین ایمان لري په پیغمبر علیه السلام او په الله باندې خپل پیغمبر باندې هم ایمان لري نبی علیه السلام باندې ایمان لري دا چې کسان د پاره الله تبارک وتعالى دغه ډول ورته یا ان الذين امنوا مراد ها کتانی یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام او بیا دا بھی مرست په حضرت عیسی علیہ السلام ایمان راوړي دا جماعتونه ته مراد شو او بیا من امر بالله چې دای کله ایمان راوړي په الله باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس لټه وای یا ان الذين امنوا مراد منافقان دي دا ته هیڅ سیوا ده چې دین مراد در منافقان دي ان الذين امنوا باللسان کمو کسانو که شبه باندی چی ایمان روڑے دی اقرار اکڑے دی دون القلبی دا ایمان رسلو ننگی صرف اخلق آنے لکو من اللہ سے من یقولو آمننا باللہ ابتدا کی پیشیو ندین مراد منافقان سو دا تفسیر صدی ان اللذین آمنو پتائی کسر آہا کسان چی اگئی ایمان روڑے دی خسر فجبہ باندی دزلن ایمان ندی روڑے یو واللذین حادو اور آہا کسان چی اگئی یہودیان دی حادو پا مانا دتابو یعنی هغه کسان چې دې توبه استدا د عبادت د سینا الذين هادو ان هدنا الی الدین له چې خدای مونږ ته توبه استرا نو يهود معنا توبه دار خلک والذین هادو اغتقان شغی یهودیان یعنی توبه استرا د عبادت د سینا یا هادو په معنا د چا سره دی یا توحدو یې لیکي کی حرکت تا دی کوم په عبادت کې حرکت دو ای موسی علیہ السلام چې کلاغ تورات ورکو غر کې تاسو حرکت راغله مونږ خوشبوته دې متوجینا ولن سوارا درم جماعت چی سایان دی وصادین سلورم جماعت چی ستار پرست دی دستور عبادت کون کی یاد ملائدو عبادت کون کی سلور نویش من آمن من هم چاچی ایمان نوڑو دی سلور وارو دلونا پچا باند ایمان نوڑو باللہ پا اللہ باندے والیوم الاخری او پرست داخر ابتدا کی مسئلہ دو وحدانیت مسئلہ کی وحدانیت باندې سو کی د دې یقین وی او اخری سو ته قیامت مس په ټول را لای یاران ده نو تاسو خو نشی ویل چې بس او کلام نه او قیامت منیا به جنت ته ځي ته پیغمبر نه منی نه دی منی کال یاران دي چې وی وی نه خانه دې لپاره پدې کی گنجائش نشته وعمل صالحا اور نیک کارونه کوي فلهم لذیک کان لپاره اجرهم حقا ثوابنا عوضنا دا اعمال دا دوی دی عند ربهم پلیز دا رب دی جلاشی دی تبا اللہ تبارک و تعالی اجرنا اور گئی ولا خوفا علیہم نبا سیرے پا دوی باندے پا دنیا کی ولا هم یحزنون نبا دی خمجنی پا آخرت کی عام اعلان شک ہر سوک چی دی چلی چاہ نظریہ دار صحیح دوڑا شک اعمال صالح ہے اکلو گو دا ہر سوک چی بھی دای سړی د پاره مزيدي نه دنیا کې بسې وی دبالې سي یری وی او نه په آخرت کې دې سګم جن وی د سر بسې شي دا هم اس کې عام قانون ذکر شه تاسو ته مخ کې چې دا ته سری مهرونه لګې دي دا د خاص قومونو د پاره مو خو چې څوک دغه سي اعمال کوي دا مهر به تلګي اور دلته به عام اعلان شي چې څوک دا مال کوي هغه پاره دا ثوابونه دي بیا د بنو اسرائیل انعامات وایذا خزنا یاد تا ثواب استمون میثاقکم وعد محکم استا سنا په تورات کې چې تاسو به عمل کوئ په دې تورات باندې انتامرو بما فی تورات دا وعده ته غوښتي چې کوم احکام په تورات کې پاغي به تاسو عمل کوئ یا چې کله دا کتاب دوی دراو او ته مخې ته کوئی موسی علیہ السلام رسول نه نه دا احکام وګرځي ورپانا فوقکم الله ورکو ته موږ تاسو د پاسه اتور کوهیدور مستاسو سره د پاسو چې یا طرف ته کوه تور راغی سه یا تور نه مراد مطلق غر علی جی دی دا غر براغ دا سر پاسه کونس او ارتا حکم دوی قلنا لهم منگوی دوی تا خضو واق لیتا سما حق قانون و کتاب آتینا کم چی درکوی منتاثرہ بی قوت ان پا قوت دا عمل سرا پا مضبوطی آسرا بی قوت ان پا قوت دا عمل سرا وائق لیتا پکر یاد ساتے مضبوط کلا کیونی سے بس قبول اور تاسو ولې درس تدریس کوي ما د هغه احکام فيه چې دی په دې تورات کې لعلکم تتقون شاید چې تاسو شه دې لپاره چې تاسو ځان بچ کې د ګور نه په دې احکام سره دې احکام سره ایمانيات سره د ګور نه تاسو ځان بچ کې دا ولا اور ته دې کې جبر راغی زور راغی خو تاسو ما تفصیل وکړه چې دا زور کوم وخت راغلی دی دا مؤمنانو ایمان اورل نه مخکې زور نشته هغه ځان لمس سمت وليتم من بعد ذلك يا شاك تاسو پس دې نه دي احکام ته دې نه اندر باندې تاسو غاری در نه لوي کو اور بیا چې کنه تاسو شاک را محمد واړو فلولا فضل الله عليكم كنوي مهرباني ده الله تعالی په تاسو باندې ورحمته اور دار رحمتونه ده الله په تاسو باندې کدا الله فضل په تاسو نه وي او مهرباني او رحمتونه نه وي لکنتم من الخاسرين خامخاوه بتاسو دي چانا من الخاسرين ده خساره اجتهم گنا جانا او مالا دوارا ستاسو جانی تاوان بخمو ستاسو مالی تاوان بخمو لکنتم وی بتاسو من الخاسرين ده تاوانیانونا تاوان بخم گنا جانی تو تاوان بخم ستاسو مالی تاوان بخم ستاسو دا خو مسئله ده چاشوا چه دیتا کتاب راغه او دیتا کتاب نبیاء یا قابل خامن لیوار ده حضرت داود علیہ السلام دا قوم می در تا احوال بیان پر جانی ولقد علمتم واللہ اللہ تبارک و تعالی قسم کی کتاسو خامخا عالمان یعنی کوئی ایتاسو اللذین دا حق کسانونا اعتدو جاب زیادے کو منکم ستاسونا فی سبتی پتازیم دا چاکی دا خالی رزی کی دا د خالد رد تعظیم کی اغیر زیادے کو دا حد نبار و تلخ کارونا بے پکی کول سنگ کارونا بے کول دا سمیں جادونا پٹی مٹی بے دی جمعی پرس کے خو دی او یا غیرابون او کند خوزن ورتکن اس تل حرام دے ہی لی جو دی فقلنا لهم کل چی دی نسمی دل نمونگا اوی دویتا پر شبت داود علیہ السلام داود علیہ السلام دویتا خیرے کولے چی ظالمان تباہ کی گئے او بیا ورته کوونو شیطان سو قرادتن شادوغان خاصی ان ذلیل حکم بازدار چې تاسو کوونو شی ایت امر د تعجیز وي تاسو شادوغان شی فجعلناها الله اوږر زمونږه دا سزا د خلکو او توبت د خلکو دا سزا چې مخکرا ده نکارن دا عبرت لی ما بین ایدیها دا خلق دفارا چه حاضرو پا دا زمانه کی وما خلقها او دا خلق دفارا چه غائبو چه کم حاضرو بین ایدیها چه کم مخدو حاضرو وما خلقها چه کم غائبو رس دراتون کی دی دا غدول دفارا اللہ ہوئی دا ما عبرتو درزو ولی چه خفیق افلانی قوم سرداز چلو شغولی وشو وموعدتن اور دارگی دا وعز دی المتقین دا پار دا متقیانو متقیانو خلق دا پار مستقل وعز شو اور دارنگ عبرت دادا خلق دا پار شد چه سوکر دا زمانه کیو یا دا دی زمانه نمسکرات لیا پر جبا باندی او دزلنی ایمان ندر اوڑ منافقان واللزین اور حاغ کسان حادو چه غی یهودیان دی وصنصوار و عیسائیان وصوابین اور حاغ کسان چه غی دستور عبادت کون دی من آمن منهم حاغ سوچی ایمان روڑی دا دینا باللہ پا اللہ باندی ولی و مل آخر پر از آخر و عامل صالحا مال صالحو کی فالا ایمان روڑی پا قیامت ایمان روڑی نیستی برکو بطول را لکا فلهم اجرهم دا دی خلق لپارا سوابونا دا دوی دی عند رب بهم پنیز دا رب دی دا سوابونا ثابت تی پنیز دا رب اللہ برکو ولا خوفا علیهم نبصیر ای پا دیوان دنیا کے ولا هم یحزنون نبدی غمجنی پا آخرت کی و ایزا خزن آیات کاو چواق استمون می ساخکم وعد محکم استاسونا یهودیانو توئی و دے خبر باندے انتا عملو بما فی توراتی چی تاسو عملو کئے پاغ احکامو چکم پا تورات کی دی دید آگے نمکڑو و رفانا فوخکم اور دارنگی پورتا کمون دا پاسر سرون استاسو اتورا یو برد غرون نایا کولی تو او دامیوی دیتا خضو واخ لیتا سما حق شیع تینا کم چی تاسو تیدر کو بی قوت ان کو قوت دا عمل سرا پا اتحاد سرا پورا پا کوشش او صداقت سرا وذکروا اور دارنگ تاسو قولو لے حق احکام فیه جدی پدی لعلکم دید پارا تتقون چی تاسو زان بچ گئے دو اور او دی جہنم نا دا کارو پہ تاسو دا قبول کرو کنی قبل وے نبیا بخام خاص تاسو رسوائی رازی تاسو بزغر کوم یو روایت کی رازی دا پاسن پہ غرو اور دارنگ شاتر دوی سمندرو دا ترویق ہوگو او بل طرف ته اور وی دی ټول ته اور خدا یو روایت کړي عام خدا غره قران نه معلومه لري چې پاسه ته ثم تولیتم بیا تاسو ګرځیدای واپس مې بعد ذالک پس ته دی لوی انعام نه بیا مو واپس شو فلولا فضل الله کنه فضل الله تعالی علیکم پتا سو باندې و رحمته او رحمت د الله په دې خبره چې تاسو له مهلت ترته مهلت لکنتم خامخاوای بتا سو من الخاسرین د خساره کون کنا هم جانی خسارہ کی بوئے هم مالی خسارہ کی بوئے ولقد علمتم الذین اور خامخا معلوم دیتا اس طرح کسان اجکم خسارہ کی اعتدو منکم چہا غی تجاوز کرو دا حد تیر شیو وسبب دا قولو دخکار سرا منکم ستاسونا فی السبت پرز دا خالی خدا حکم دا غی دا پارو زمون دا پارا خالی کی پابندی نشتا فقلنا لهم نمونقوی دویتا پواسطی دا حضرت داود علیہ السلام قولو شیطاسو قردتن شادوگان خاسین زلیلا فجعلنا هانو اگرزو منگا سزاد دی خلقو نکالن عبرت لما بین ایدی ها دا پار دا حاضرینو چکم کسان دا وقت حاضرو وما خلفها او دا پار دا غائبینو چکم حاضر دی اگر دا پارم عبرت شا چکم غائب دی یا لما بین ایدی ها پا دا وقت چکم کسان وما خلفها او رسد دا دی نسوکم کرازی و موعظتن اور دارنگی دامی وعظو گرزو لین متقین دا متقیانو دا پارا تر قیامت پوری بے پا قرآن کی لولی و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بك او امر بين ذلك فافعلوا ما تامرون. پدی ایتن کی بیان دی اوی واقعی دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پدی قوم کی یو کسو حبت پر ڈیر زیاد مالدار ہو پدی صاحب اولاد نو ددا اولاد نو ددی او وارو اغن نہایت فقیر ہو دے پلا داترے نہایت مالدار دے وارے نہایت فقیر دے بے مال دے وارثان کے صرف عمدت وراثت میں لاوے دن و خصوطنا دے انتظار سو دے خبری چی دے کل مرشی دا مال بطے زب وراثت کرے اوسم او زمان دنے بھی حالات دا بدلشی دیر انتظار ہو تو فاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو گدوال ورکو زندگی و تسیوا یو ذلی دغر واری دا دیتلو دا وجل دا پارا یو منصوبہ جوڑک لا یو زینہ تا جران راغلی دیتلو تیبی فیانی دیتا تا جران سودا گر راغلی دی زچلاش والتا بسوداو کو مال دا تجارت بدا گئی نواخلو گٹ اپا پاگی کیونکو تریزان سر بوتلے دے بیائی اوزائی کے داترو اجلے دے او دغی تنیزدی اوکلو اگی تقبل دروازے لگے دلی بھی چما خام باگی دروازے بندو لے آگا دروازے تنیزدی دامڑے برزول دے قدی خیال باندی چھ سباب داو کم چھ زمان دی زما داتره دی خلق وجل دی دا غیر مشران و نبهم دیت را حاصل شی او دد دا ایراد پا هم را تپات شی زندگی با زما بدلی مالداری براش پا دی بنیاد باندی دد اخبر ترزان سربوت لمڑی تو آل تیو برزو واپس را غی زما ترس شو زما ترس شو کلچ سهر شو آغا کسان و دروازه کلاو پیاد اخبر کلی آل تمڑا کرو تو آغای زر دروازہ بن کلا یارال دی مڑی سا کودرے دل یا غسو دا گران چکم بہر نراغلو آغای رالا دا کلیوالا رالا دے پا منڈا منڈا لار دا کسانو باندے داوے اکلا چی زمان دا ترہتا سو جل دے واغیلہ شروع کلا و پسر باندے خاری نولی چی ہے زمان ترہتا سو مرد اغای ورطا بندگا یو زاری کئی چھ منگ دینا خبر نیو دا دروازہ دا کلی دشپی بندی دا دینا حصو بہر نرازی او سہر چھ دروازہ کو نوچا دا مل پروتو منگ دینا دی وجلت دبا قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام پا خدمت کی عرض کئی چھ زماد آدرہ دی کسان وجلت دی اور دی کسان ندی ددو حق خون بہا واغس دیشی موسیٰ علیہ السلام تا غیر آدم چھ من ہر جسم تاست تسلی کو من دا سڑے ندے وجلے البتہ تتدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو دعاو باڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستاپ واسطہ دا قاتل ہیں تو خی ہر سوچی بھی بس دا مسئلہ با حل شی دا دوارو طرفنو جگڑ با نتا ان کی گی دے کی با جگڑ نرازی چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئے چی دا طریقہ دے اختیار کی اور غواد علالہ کی اور دا حقیق واسطہ باندے با دا مڑے جو اندیشی دا معلومہ خبرہ دا چی دارک دغا سے موسیٰ علیہ السلام دا دغا قاتل نم دی تا بیانو لیشا قاتل نم اور تقولشا اللہ بوئید اس لانے قاتل دے لیکن حقا خبرہ تم را ددئی ذہن تا بنو کو زیدہ چون چراب ہے گول زکا ددئی حالات تا مخی نارا روان دی چی دغسی دی نو اللہ تبارک و تعالی دوئی تا ہم دا حقا ملی کو آسدہ قاتل خی چی ددئی ذہن کی دا خبر اخی یقین سرکینی چی دے چاو جلدے دتا اللہ جون ورکی او دیکھ پر قاتل خی او دغا دو چی پدے موقع باندے دا مقتول شهادت یو تن دی دی خود دی دا عالم غیر محافظ شوی دی مرخو پدی او زلنا غلی دی دی که دا دروغ احتمال نجوری گی خبر دی دی یقینی و رشتی دا دا خبر با دوی اومنی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتو ہوئی چی او غال آلتی اللہ ما تا دا سو حکم کرے دی او دا غیر دا بدن وخا دی مری سر ہو لگو ہے مرے با اللہ تبارک و تعالی جو اندیکی و تاستو بخبر قاتل اخل دی دا خبرہ پر ٹوکو آڑو لگ چی منگا تا پوز دیو خبری کو او موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا دا ہوئی چی تا سو غال آلکے نو دا غال دا مری سمنا سبت پی سال آقدا چی منتا دا حکم کئی وسلک دا اللہ تبارک و تعالی حکم دے او دا اللہ تبارک و تعالی حکم کے سو حجتوں نے پیدا کی باغی کے سو خپل خیال نزغلی خپل عقل نزغلی قدیر خو نفس لمر کی داکار کونا زکا چھ دغا مدعی پخپل قاتل دے ناغو خدا خبر خو کولنا نو طلب یو خبر کولا طلب بلا خبر کولا چھ کل موسیٰ علیہ السلام دوی تا دا خبر بیاو کلا او دا دی ذہن کی دا کینا استا چھ دا حکم خدا اللہ دا طرف نہ دے او دا غوا کو علا دے دل دی نبیہ دا ہوئی چھ دے غوا کے بس عجیب و غریب آثار وی سناشنا کیفیت والا بوی دا بدر دا سے عام نوی نا کمم تا دی لغن تا تحقیق اپریشی دارا تو اکو لشی چھ دے عمر بسندوی دا دے رنگ بسندوی آیا دا بکور کی چا ساتری وی کارونا بفی کئی او کداب آپ زنگلوں کی سریدن کی بھی مختلف قسم تک حسن دویو کے حدیث شریف کے راضی دیا سے پدان بانے سخت دا خبر سخت دولا کہ پدگا موقع بانے دے ہر قسم غالا لگڑے وے اور دگا معاملہ با اللہ خلی پوڑان بخکارا کرے وا خدائی پکی کسی جوڑی بلند اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف میں ہم سختی دالا مفید او بزرگ سڑے دے چداغے او زور نہایت خادم دخپن مور و پلارو دپلار پا زندگی کی اگر چلے دپلار نافرمانی نکولا سخ خادمی ہو تردی پوری کی او موقع دا سرالا کی او شید اتنا چاپ اڈی رو پیسو باندیا دستو پلار دا دل دو ناغور دووی چی بریز گورم چا بیانی خزما دپلار سکدی دی چی کور تراغلو پلاری دو واپس لار اگر کس دوئی گوچ دا تمالا کم شیرا کئی یا زمان آپ لے دا سودمن و فائدہ من لے خو زما پلار دے دے زاغ پاسول نشم چی زی صرف دے دنیا دا حصول دا پار پاسو دا کس ورطوئی زمانا دینا سیوا و اخلق پلار پاسو یا دا شیر دستان پڑی رو پی سو اخلم یا زبت دا لال ملغلر پا کم قیمت در کوم دا سیوایات دو دی چی دے لال وی نکانا دریم سلورم زر باندې چلاړ د یو لاک روپۍ یو لاک روپۍ شه دیر شو زر لای راوس چې په دې در لدا در کوم دا ټول استا منافع د خپل لار پاسه هغه دې خبرې ته تیار مو اخر کې ورته قطع انداز نشي کېدې زه دې لپاره خپل لار نشم پاسو لې چې دا غنه چا بیان وانم هغه عبادت کړې دې دې موقع باندې ودې دې او ست داسې ضرورت چې دا نه پاسو نه پاسو دا ډیر منافع د حق د لاس نه په دې موقع باندې لاړه یا دے وفات شو اور دے دی مور پاتشوا دے دی معصوم دے دی الک اور دغسی یو دغوا بچے پاتشوا اغیر پلار جنگل کی پیش ہوا وراثت کی دوی تا پاتی ہوا دلتا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ دوی تا کم عمر بیانی دغوا رنگون بیانی دا طول محاق دی نقل داغی دوی تا کی گی حاق غوا جنگل کی سر دلا دوی چھ کلا دغه مسله حل شوه چې موږ داسې غوا خو اخلو ګرځېدل هغه غوا ما سوا د دک کالک نه بل چا څه کونه مور ورته یې لاړ شه دغه غوا د ستا پلار دې پرېښي اوس په غټې رای وله سرېږتې ما آواز داسې وکړه طریقه یې ورته وښوله هغه غوا خیر راوسته زه لنډه خبره کوم دا کسان دغسې راغلل غوا پسې ګرځېدل دغه مور یو ځل بچي ته وایي چې دا غوا خرڅه کړه ضروریات په دې پوره شي اغم یو دے حدیث دے خیر دبا یہ زبا غوا پچا کرسو مو اغی باغستا وی زبا مور سر یو زل بیات دے کے مشورکوں دے دیر زیاد سو خادم دقل والدینو تردی پوری چھ مسئلہ دی کرو سر جہادم دا غوا مخرسو بل اسرائیل کی واقع کی دن کی دا خواب آغی اغلی یا دویران دا خواب واقستا او بعضی روایاتو کی راضی چی دا سرمنی والا دا پیسونا دا اشرفونا ڈکا کیا بعضو کی راضی چی سرمنی پرکلو دا پاسے پی اشرفے پریکلی خوٹی ری پیسی اغی اکلی دا خواب دی روستا او چی کل روستا علال اکلا دا دی او حصہ دا مڑی سر اولگولا آغا مڑی جندیش حدیث کی راضی دی رگون نای بلکل بینا پیدا دا سی جندیش بیوی زدی اخکل روارو وجلیم او پشابان دا مڑی لار ساتی نقوة دلو دا روارو قصاص شا دا آغا میراس نوم محروم شا زندگی پا دی طریقی سر ختم شوا دا آغی بیان اللہ تبارک و تعالی کئی اسم دا مسئلہ دا چکم یا سڑے باطل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى يا قوم اتبعوا موسى عليه السلام لقومه اقبل قوم ذا قال جدا مسألة في فشوى ابتداء الواقع استبلا يبقى العديد بالركور إن الله يأمركم الله تبارك وتعالى حكم في تاسك لدي خبري أن تصبحوا بقرة تاس حلالك يوقع تا حكم ورتدديه لكي دغه د پاکانو سره ډېر زیات مینه محبت مخکې نه مسله معلومه ده چې دغه د دې سي دې کول اسلام دي الله دې عدالت کې چې تاسو یقین په دې خبره باندې پیدا شي چې دا څه زنه خدایانه نه دي دا څه زنه خدایانه نه دي تاسو په هسي واخی د لوی ده علاله کې چې دغه د اقمیت تاسو د زنه نه کوسي قالو له دوی وته اتت شزنا حضور آیا تری چې موږ سره پټو کو سره موږ سره ټوکی کوي من تا ته وایي چې دا قاتل چا وجل دي دا مقتول دغه وارد قاتلانه ښه او تر ته وایي چې غواړه نه ده څنګه خبره ده هیڅ وایي تاسو ته کار کوو چې دا حکم د الله دی دوی په خپل عقل نه مسولو دلیلونه په کې نه جوړول حال او حضرت موسی علیه السلام دوی ته اعوذ بالله بنا نسم الله تعالی ان اكون چې شمزو من الجاهلین دغه لوګو کوونکو د ټکو کوونکو دا ټوکی کور خو د لوبې کوونکي کار دی زه لوبې کوونکی نه ټوکی کوونکی نه او مؤمنانو سره زه ټوکی کوم قطعاً نه ټوکی کور دا خبره نه ده او تاسو ماته نسبت کوم قطعاً نه دا حکم د الله هم داسې دی چې تاسو به دا غوالا لوئ هغې نه وروسته به دا مسله حل کړي چې کله دوی ته دا پته ولګېده چې دا حکم خو د الله د طرف نه دی او دا خبره رښتیا ده نو اوس منلو ته په تیار یو قالو نو دوی وایي ادعو لنا ادعو زمون لفعلا رب وقاد رب بنا کرون دی تحقیق شو یو بھئی لنا چبان کہ منتا ما ہیا چا صد حقیقت دے ہوا ما ہیا صد حقیقت دے ہوا او صد عمر دے ہوا چا کم از کم دے ہوا مسئلہ دا سی شوا نو داکو نوع وم دا غوائی یقینا خدی کی بس آساری دی بس خواسی سزان دے امتیازی حالات پی دی دا عام غوادان بنی نو تمن تو خیر ما ہیا ما سن نوحا چس دی عمر تدی او حقیقت تدی لگ حقیقت رات تدی او فائے عمر رات تدی او فائے چدا کن کی سنقاد چا غی کی تاسفات پی قالو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوی دا انہو یقول فتحقیق صلی اللہ تبارک و تعالی وی دا انہا دا غوا چدا مخ کتاس تا ذکر شو بقرت ہم دا یو غوا دا لا فاردن چنہ بڑھے دا ولا بکن او نوالا دا نبڑھے دا دیر عمر والا او نا نہایت والا دا کم عمر والا عوام بین ذالک درمیان عمر دا دے دوارو درمیان دا عمر کی دے دوارو کدیم ندا والا ندا نزالا دا نوالا دا متوسط او درمیان عمر والا خواد قالا دا کو اسو فقعلو اسو مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام وی کتا ہے تاسو ماہا وکار تو مرون چتاس دداغی خودم کولیشی نور تا پرسنو مکر خوب از دغسی امیان حال وارا ولی اغا عدالت ہے او دا مسئلہ با حل شکر نو تپوسن مکر و تاس تو افتی خبرہ چھ گورا کوئی بد بانی بسیار مسئلہ تیار نو خزان اچھا بانی پوری کلسوئی کلسوئی قالو نو اوی دوی ادعو لنا اوارا زمان دفارا رب بکات رب تننا یبیل لنا چھ بیان کی منتمالا نو حاچ سکے رنگ دے ہوا زمان در خمالو شد خوز دے ہوا رنگ بسنگی سردہ دوردہ خردہ زیردہ پردہ سنگ ادھا کم از کم چې موږ ته حسنا سره معلومات وشي. قال حضرت موسی علیہ السلام انه یقول کتابی سر الله تعالی وی انها بقره ذا مذکور چې مرتي کوم ذکر کیږي دا غوا د صفرا او زیړ رنگ والا د سرو زر رنگ والا د سرو زر چې څنګه رنگ دي زیړ بس دا زیړ غوا خاصه په لغوا دا چې خپلې دي دا چې شونې دي دا چې خفاق عنده نوها خالص رنگ د دې په کې بل داغ د بنښت فاجو خالص زیړ زیړ تک زیړ په تو بيجو تک زیړ تسر الناظر چې خوشاله کې کتون کو درا چې سو تر دا سي ګوري دوه خپل رنگ دي چې هر سړی پاره خوشالي کې دا ژوند د رنگي د مزا په ډېر خاص تر او چې کم تن ورته ګوري بس چې ګوري ورته کنه په خوشالي کې بس تعجب پیدا کې نه کوي بس ژړا وا درا روزم ته ته له یو ژړا وای راټی نه کړي بس چې خو ګوري شو خو بیا وي قال ان ذوات ادعوا لنا ربك وهو لهم دفار ربنا يبين لنا چه بیان کہ متماہیا چه داوا څنګه د سریتون کی دو پچا کوور کے ساتھ لري د کار وبار کې گئی اسائمتم ام عاملتم سائمو سریتون کی ده چه ته څنګه له منګلو کې سریږي سین سره ام عاملتم یا کوون کې د خلق په کار مارته رہنا یوه د ګوجنو متنه کیږي ان البقره تشابه علينا دا غا غړ وړ شو کوم باندې زګ داس درمیانو زړ غاګانو کو ډیر زیات دي او ممکن دي چې خاص سره نه دا کوم باندې اشتبار نه غړ وړ شو څنګه و ان شاء الله لمبتدون او بشک ان شاء الله لمبتدون خامخا منذن کې د هدایت وی بیان دي اوصاف لمبتدون منذن کې د هدایت وی څنګه دا غا بیان دا